szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ponad 4 miliony szczepień przeciwko koronawirusowi wykonano do tej pory w Polsce. Wczoraj do kraju trafiły kolejne dawki preparatu. Polska gospodarka bardziej odporna na pandemię niż w większości krajów Unii Europejskiej. Po niemal miesiącu odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim. W Polsce przeprowadzono ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk spodziewa się, że w pierwszym kwartale dwie dawki dostaną 3 miliony osób. Choć jak podkreśla, do uzyskania odporności populacyjnej Polska ma jeszcze długą drogę. Jeżeli spełnią się deklaracje producentów szczepionek i w drugim kwartale otrzymamy znacząco wyższe wolumeny szczepionek wszystkich firm, które dostarczają szczepionki do Europy, no to mamy szansę na bardzo poważne przyspieszenie. Wczoraj Polska otrzymała dostawy szczepionek od dwóch producentów, Pfizera i AstraZeneca. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówi, że dostawy były zgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami. AstraZeneca dostarczyła 340 tysięcy szczepionek. To będą szczepionki, które już pojechały do dystrybucji w całości do szpitali, które będą szczepić grupę zero. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej tę grupę również zabezpieczyć przed koronawirusem. Drugi producent, firma Pfizer, dostarczył do nas 387 tysięcy szczepionek. Dostawa szczepionki od firmy Moderna, ponad 200 tysięcy dawek jest spodziewana w połowie tygodnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 6170 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 32 osoby. Z pandemią dobrze radzi sobie polska gospodarka, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwraca uwagę, że parametry ekonomiczne wskazują, że nasza sytuacja jest już najlepsza w Europie. Świadczą o tym m.in. raporty Komisji Europejskiej. Te dotyczące finansów publicznych, dotyczące długu publicznego, stabilności finansów publicznych. I dziś jaki mamy stan tej gospodarki? Otóż Polska ma jedną z najpłytszych recesji na poziomie 2,7% miejsca pracy. Udało się obronić w ogromnej większości i najlepszym dowodem na to jest ostatni ranking pokazany przez Eurostat, gdzie Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia, na poziomie 3,1%. W nadchodzących latach polska gospodarka będzie się rozwijała coraz szybciej. W tym roku nasz PKB wzrośnie o 4,1%, w przyszłym o 5,4%. Po prawie 4 tygodniach odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim. Poziom Wisły opadł poniżej stanów ostrzegawczych. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w płockim starostwie Piotr Jakubowski powiedział, że dziś i jutro będzie prowadzony przegląd wałów nadwyrężonych przez wysoką wodę i przez bobry. Taki pierwszy przegląd techniczny wałów wspólnie z przedstawicielami Wód Polskich oraz przedstawicielami samorządów gminnych oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Planujemy się też spotkać we Włocławku w zarządzie zlewni z kierownikiem akcji lodołamania. Na chwilę obecną mamy kryzys zażegnany, ale nie mamy rozwiązanych tak naprawdę żadnych problemów, które do tego doprowadziły. Woda w Wiśle w powiecie płockim opada średnio o 10 cm dziennie. Oskarżenie wobec brytyjskiej monarchii jest poważne. To zgodny ton brytyjskich komentarzy po emisji wywiadu Meghan i Harry'ego, w którym padają sugestie, że na dworze panowała wrogość wobec Amerykanki. Miała też usłyszeć uwagi podszyte rasizmem. Część komentatorów ostrzega jednak, by te twierdzenia traktować z dystansem. You've said some pretty shocking things here. Te rewelacje były gorsze niż dwór się spodziewał, pisze Times. Lista oskarżeń i toksyczna atmosfera w rodzinie królewskiej. Brak wsparcia, szczególnie ze strony Williama i Kate, myśli samobójcze Meghan. A to nie koniec. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Ktoś na dworze miał się obawiać, czy skóra potomka Harry'ego i Meghan nie będzie zbyt ciemna. What? Członkowie rodziny omawiający kolor skóry Archiego? To po prostu rasizm. Mówi BBC dr Shola Mossogbamimum, prawniczka i działaczka antyrasistowska, chociaż nie wszyscy są przekonani. Autorka Ann Pasternak przekonuje, że wywiad był jednostronny. Meghan nie usłyszała trudnych pytań. To było po prostu przeczołganie rodziny Windsorów. Jedno jest pewne, to poważny kryzys wizerunkowy dworu, kryzys, który szczególnym echem odbić się może pośród młodszego pokolenia, ale też za oceanem, pośród Amerykanów, dotąd zafascynowanych tajemnicą i urokiem monarchii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Meghan i Harry w zeszłym roku opuścili Zjednoczone Królestwo i zrezygnowali z

Pora na trójkę. Kwadrans po godzinie 6 za chwilę pojawi się na zegarach. Za moment zajmiemy się standardem o numerze ISO 3103. To jest wbrew pozorom bardzo ważny standard opracowany przez specjalnie powołaną organizację standaryzacyjną ISO. Dotyczy napojów, które wszyscy spożywamy. Okazuje się, że można unormować produkcję napoju nawet w domowych warunkach. To o tym za chwilę na antenie radiowej Trójki. Słyszałem o godzinie 6 w naszym serwisie parę słów na temat wywiadu, którego udzielił książę Harry i jego żona Meghan po tym, jak odeszli z dworu królewskiego, poszli swoją drogą. Rzeczywiście to temat, który pojawia się na całym świecie w mediach, bo to pierwszy taki szczery wywiad, w którym pani Meghan zarzuca królowej i no, całej otoczce królewskiej i całej rodzinie królewskiej jakieś przejawy rasizmu i tak dalej. Nie to mnie najbardziej uderzyło. Najbardziej uderzyło mnie chyba jedno z najgłupszych pytań, które zadała pani Oprah Winfrey, i to jest niewiarygodne. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję ten wywiad zobaczyć, czy zwrócili Państwo na to uwagę, ale Oprah zadała pytanie pani Meghan, no to co tam, jesteś w ciąży. W ogóle przypominam, że to są przyjaciółki, także koleżanka z koleżanką rozmawia. To podobno jesteś w ciąży. A Meghan mówi, no jestem. No dobrze, a na kiedy masz termin porodu? A Meghan mówi, no na lato. Na co Oprah zadaje pytanie, ale na to lato? To jest niesamowite. Jakimi drogami krążą myśli pani Oprah Winfrey? Connected by Love teraz w Trójce. Za chwilę o tych standardach. ISO 3103. 16 po 6. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain. Make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Dwadzieścia minut temu minęła godzina 6, program trzeci Polskiego Radia. Ja mam takie hobby, że sobie przewijam Wikipedię przed snem. To, co można tam znaleźć, artykuły, naprawdę poszerzają horyzonty. Jednym z takich artykułów jest artykuł na temat standardów parzenia herbaty. Okazuje się, że jest Międzynarodowa Komisja Standaryzacyjna ISO i specjalna komórka tejże komisji, która zajęła się tylko i wyłącznie opracowaniem właściwych standardów parzenia herbaty, tak żeby ta herbata na pewno była dobra. Według przepisów liczy się nie tylko rodzaj i czas, ale też, uwaga, naczynie, Czyli nie ma tak, że sobie weźmiemy tego szczura tak zwanego i zalejemy wrzątkiem prosto z czajnika, który dopiero tym wrzątkiem, który jeszcze bulgocze. Nic z tych rzeczy, szanowni państwo. Robiąc teraz herbatę na śniadanie dzisiaj, do śniadania, tak jak niektórzy zamiast kawy wolą, zgodnie z rozporządzeniem Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, herbatę powinno parzyć się w garnku wykonanym z białej porcelany, który pomieści maksymalnie 300 ml płynu. W garnku umieszcza się dokładnie 2 gramy herbaty na 100 ml wrzącej wody. Do tego garnka wlewa się świeżo zagotowaną wodę do 6 mm od brzegu. Następnie wrzątek powinien stygnąć przez 20 sekund. Czas parzenia 6 minut. Herbatę wlewamy do białego porcelanowego naczynia o pojemności nie większej niż 380 ml. Szanowni państwo, jeżeli lubimy tak zwaną bawarkę, chcemy dolać mleka do tej herbaty, należy dolać 5 ml mleka, gdy temperatura spadnie do 70%, temperatura herbaty naturalnie. Jest grupa ludzi, która siedziała i brała pieniądze za to i pracowała nad tym, żeby taki standard opisać. Ja czekam na informację, czy tą metodą herbata jest lepsza. 2 2 7 3 to kontakt z nami. Zachęcam serdecznie do wypróbowania tej metody. Numer tej normy ISO to jest 3103. Gdyby państwo nie sporządzili notatek teraz w trakcie, kiedy mówiłem, to można sobie sprawdzić. 22 minuty po godzinie 6. Tu Trójka. Yeah. Trójka. Program trzeci. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Dwadzieścia dziewięć minut temu minęła godzina szósta. Tylko nie płacz. Mr. Zub to jest najnowsze dokonanie muzyczne panów od kawałka podłogi. Tymczasem pan Zbigniew napisał mi: największy problem w tym, jeśli nie ma się dokładnego minutnika, więc czas parzenia jest tylko przybliżony do 6 minut i wtedy co, pić czy wylać? Pozdrawiam Zibi. To dotyczy norm picia herbaty. Oczywiście, szanowny panie, jeśli herbata nie jest zaparzona zgodnie z normą ISO, o której wspominaliśmy, w mojej opinii wylać. Kategorycznie wylać, parzyć do skutku. Pytanie, kiedy ten skutek będzie? Trzeba kiedyś trafić idealnie, żeby mieć porównanie. 2 2 7 3 kontakt do nas. Można też śmiało pisać maile pora@trójkemałpa.polskieradio.pl. Trójkę cyfrą, pora na 3. Na zegarach 6:30 za dokładnie 5 sekund. Sprawdźmy, co w pogodzie. Słonecznie dzisiaj będzie, chociaż nie tak ciepło, jak jeszcze w minionym tygodniu. 1 stopień powyżej zera maksymalnie dzisiaj w Białymstoku, 2 stopnie w Warszawie, w Olsztynie, w Lublinie, w Łodzi, w Kielcach, w Rzeszowie, 3 stopnie w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Poznań, Szczecin, Gorzów, Wrocław i Opole. Tutaj po 5 stopni. No i przypominam, zgodnie z prośbą jednego z naszych słuchaczy, temperatura dla bardzo ważnej metropolii na mapie Polski, czyli dla Radomia, tutaj również 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, minut pozostało do godziny 7. Jeszcze w kwestii normy ISO 3103 dotyczącej prawidłowego, ustandaryzowanego sposobu parzenia herbaty. Mamy na Facebooku prawdziwego rebelianta, pana Sebastiana, który na profilu Pora na Trójkę na Facebooku napisał: ja tam piję wodę po herbacie, bez norm. Taki jestem buntownik. To pan Sebastian. Dzień dobry, ja w sprawie parzenia herbaty. Jak każda norma, norma ISO przewiduje również pole tolerancji. Więc pan prowadzący jak zwykle powinien poczytać na ten temat głębiej. Miłego dnia, pozdrawiam. No właśnie, norma ISO 3103. Ja tutaj w tej normie ramek, o których pan mówi, nie zauważam, patrząc na te normy, ale bardzo zachęcam do przetestowania różnych wersji, także tej zgodnej ze standardami. No dobrze, ponieważ 20 minut pozostało do 7, zajmijmy się przeglądem prasy. Prasowanie w Trójce. Na początek w naszym przeglądzie prasy Gazeta Wyborcza, w której mamy artykuł na temat kwoty wolnej od podatku, która ma wynieść 30 tysięcy złotych. Ma być też emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To są obietnice złożone przez kierownika Polski, pana Morawieckiego. 20 marca Prawo i Sprawiedliwość ogłosi program odbudowy po kryzysie, który ma nosić nazwę Nowy Ład, i jego częścią będzie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych i emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, twierdzi OKO.press. Jeśli to się uda, no to tutaj zapewne wielu się ucieszy, dlatego że w tej chwili ta kwota wolna od podatku to tam jest poniżej 4 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, rocznie. Jest to jedna z najniższych kwot na całym świecie. Zatem ekonomiczna wiadomość, myślę, że dla wielu z naszych słuchaczy to dobra wiadomość, że jeżeli to w ogóle się uda przeprowadzić. Teraz Rzeczpospolita. I mamy hotel w kosmosie. Jeden z najbardziej szalonych projektów w historii, kalifornijska firma The Orbital Assembly Corporation przymierza się do budowy komercyjnego obiektu noclegowego w przestrzeni kosmicznej. Podobno od 2027 roku już będzie możliwość przespania się i pojechania na urlop właśnie na taką stację kosmiczną. Jak podaje na swojej stronie internetowej, budowa hotelu na orbicie Ziemi ma ruszyć w 2025 roku, no i potrwać 2 lata. Z pokoi mogliby korzystać kosmiczni wędrowcy, zarówno pracownicy stacji kosmicznych, astronauci, jak i naukowcy, ale też turyści. Według informacji spółki, która na razie szuka inwestorów, w sumie hotel o nazwie Gateway Spaceport miałby pomieścić do 400 osób. Inicjatorem przedsięwzięcia jest John Blinkoff, były pilot i założyciel Gateway Foundation. To będzie chyba jedyny hotel, albo jeden z niewielu, który ma widok na morze i na góry naraz. Czyli wielu turystów byłoby tutaj bardzo zadowolonych. Na koniec szybko Super Express, Cezary Pazura, którego nikt nie chce w Polsce oglądać. Żona szuka mu, która jest też jego menadżerką, szuka mu kontraktów za granicą, głównie kierunek wschód. Pazura lat 59, od lat nie ma dobrej pasy i praktycznie każda produkcja z jego udziałem ponosi komercyjną porażkę. Nic dziwnego, że aktor rozważa wyjazd z Polski. Jego żona i agentka aż zaciera ręce z radości podobno. Zobaczymy, jak kariera pana Pazury za granicą się potoczy. Kolejny przegląd prasy jutro przed godziną 7. Teraz Jakub Skorupa i pociągi towarowe w Trójce, a za chwilę o superkondensatorach porozmawiamy. A słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisany po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Za 14 minut wybije godzina siódma. Prawdopodobnie za 4 lata zacznie obowiązywać norma Euro 7 dotycząca emisji szkodliwych substancji przez samochody. W praktyce może się okazać, że produkcja samochodów spalinowych stanie się w dużej mierze nieopłacalna i teoretycznie, jeżeli ten projekt ustawy przejdzie, tej normy Euro 7 przejdzie w obecnym kształcie, to mają z ulic zniknąć auta z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. Będziemy zmuszeni do kupowania aut elektrycznych, których zasięg jest ograniczony. Rozwiązaniem tego problemu mogą się okazać superkondensatory, które uzyskują dodatkową energię podczas hamowania auta i dzięki temu samochód będzie mógł przejechać więcej kilometrów po jego doładowaniu. Tematem superkondensatorów zajął się Maciej Domański. Zaproponowaliśmy nową metodę, jak naładowywać, rozładowywać superkondensator jeszcze szybciej przez w pełny sposób przełożone napięcie. Zwiatosław Konrad, naukowiec Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Ta nowa metoda pozwoli na bardziej powszechne zastosowanie superkondensatoru. Na przykład w tak zwanym hamowaniu rekuperacyjnym. To jest odzyskiwanie traconej podczas hamowania samochodu energii kinetycznej i zamianę tej energii na energię elektryczną. Zastosowań jest też więcej, na przykład dla odsalania wody oraz dla generowania energii elektrycznej z ciepła. To nie jedyny sukces Polski na rynku bateryjnym. Wkrótce w Gdańsku powstanie nowoczesny zakład produkcji baterii. Więcej o tym mówi Jan Komodzi-Czapliński, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Akademii Inwestycji i Handlu. Firma produkuje zarówno ogniwa, baterie, jak i moduły bateryjne i systemy magazynowania energii. W ramach inwestycji firma nie tylko zakłada budowę zakładu produkcyjnego, ale również centrum badawczo-rozwojowego, które będzie zajmować się rozwojem systemów magazynowania energii. Dzięki tej inwestycji nie będziemy już tylko liderem w zakresie produkcji ogniw litowo-jonowych, baterii do pojazdów elektrycznych, ale najprawdopodobniej staniemy się również liderem w produkcji systemów magazynowania energii. Superkondensatory są długowieczne, odporne i mogą dostarczać dużej mocy w szerokim zakresie temperatur, zarówno w systemie napędowym, jak i w tak zwanym systemie zasilania rozłożonego. Mam nadzieję, że jeżeli norma Euro 7 zostanie wprowadzona, to rzeczywiście dopracujemy technologię tak, żeby zimą zasięg elektrycznego auta nie spadał z 600 do 60 kilometrów. Oh, Trójka. Program trzeci. Take offense at my innuendo. We'll be right back.